gemiyi yaparken, kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. O da dedi ki, siz bizimle alay ediyorsunuz ama, iyi bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi, biz de sizinle alay edeceğiz.